Goedemiddag, lieve broers en zusters. Prachtig weer hebt u meegebracht. Heb je meegebracht, Ruud? Toen we zo aan het zingen waren, kreeg ik heel sterk, kwam het woord op mij, of ik geloof toch dat het woord tot mij kwam, dat de Heer aanbidders zoekt, die hem aanbidden in geest en in waarheid. En ik had echt het gevoel en het weten dat we opgetild werden. Dat we vleugels kregen om in die tegenwoordigheid van God. Iets sprak door van de heilige tegenwoordigheid. De tegenwoordigheid van Gods heiligheid in ons midden. En daar hebben we nood aan. En als ik dan onze broers en zuster zie en hoor zingen, dan... Ja, dan kan het kwade, dan kan de duisternis ook geen enkele greep op ons hebben. Ik ben blij om in uw midden te zijn. Ik ben met mist vertrokken, met dichte mist vertrokken. En toen ik in Zeeland kwam, ja, brak de zon door. Ik weet niet hoe het komt, is dat hier altijd? Maar altijd, ik heb altijd, maar werkelijk altijd als ik naar hier kom. Maar dat was, ik heb dat misschien al tot in de treuren verteld. Maar dat bent u inmiddels al vergeten, het is toch al meer dan 3 jaar geleden. Hè. Ik heb altijd het gevoel gehad, ook toen ik in mijn jeugdjaren, woonde ik net over de grens, aan de Nederlandse grens. En iedere keer als ik Zeeland binnenfietste, dan was het alsof er iets van mij afviel. Alsof er, ja, ik ruimte kreeg, dat ik vrijheid ervoer. En dat is telkens weer opnieuw als ik in... Ik denk dat ik in Zeeland moet komen wonen, Ruud. Als je een huisje weet vrijstaan. Maar ondertussen heb ik begrepen, er is al zoveel gepasseerd. En de tijd ontbreekt natuurlijk om over onze zegeningen te delen. Ik hou mijn watchje goed bij de hand, dat ik niet over de grens ga. Maar ik heb begrepen dat... Naast de vele zegen die jullie mochten ontvangen, er ook wel beproevingen waren, dat er ook strijd was. En het wordt ons niet gespaard, elke dag weer opnieuw. En dan kijk ik vooral naar Ruud. Ik las dat dokter Griep, u genezen heeft verklaard. Ik vond het een beetje een contradictie. Hè. Wie gaat er nu bij dokter Griep om genezen te worden? Ja, dit is een merkwaardige naam. Maar ik heb, toen ik hoorde dat hij jou genezen heeft verklaard, moest ik gelijk denken aan Psalm 118. Ik zal niet sterven, 118 vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heere verhalen. De Heer heeft mij beproefd, maar hij heeft mij niet prijsgegeven aan de dood. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven, omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. Ik wil door die poort van gerechtigheid, en waar staat gerechtigheid voor? Niets minder of niets meer dan het diepe verlangen om de wil van God te doen. Heer, uw wil geschieden, in de hemel als op de aarde. In het vertrouwen dat God ook zijn genade geeft om te volbrengen. Het verlangen om hem te dienen. Want we zijn, laten we wel wezen, mensen. En zolang we hier in dit sterfelijke lichaam, in deze tent, zoals Paulus zegt, leven, worden geconfronteerd, komen we onszelf tegen. Komen we de zonde, de macht van de zonde, worden telkens wanneer ik het goede wil, is het kwade aanwezig. Maar daar blijft het niet bij. In Romeinen 7 zegt Paulus ook, maar God zij dank. Hij redt mij, hij bevrijdt mij uit die gevangenschap waartoe we veroordeeld zijn door de wet. Maar hij bevrijdt ons, hij doet onszelf overstijgen door Jezus Christus onze Heer. En dat is het wonder. dat we mogen ervaren, vaak in heel kleine dingen. Ik betrap mij er zelf soms op dat ik iets wil zeggen dat eigenlijk niet echt toevoegt aan het gesprek. Dat eerder oordeel uitspreekt over iemand waar ik eens gezellig over wil roddelen. Hè? Gezellig tussen aanhalingstekens. En wat is dan bevrijdend om te merken dat de Heere wacht aan de poorten van, hè, van je wezen heeft geplaatst. Dat hij je voor is. Hij zei, Mark, zou je dat wel doen? Dat daar die zachte influistering is van de geest die je voor is. En zegt, Mark, zou je dat wel doen? En dat je die reflex mag ontwikkelen door de geest, door genade, om inderdaad de woorden te laten zijn voor wat ze zijn en ze niet uit te spreken. Zodat het gesprek een andere kant op kan gaan, zodat er ruimte kan komen voor Gods geest, voor opbouw. Ja, Ruud, in de open wond, in de open wonden mag een parel groeien. In datgene wat dan in de aanvechtingen van ons leven, in datgene wat ons irriteert, wat ons soms tot wanhoop bijna drijft, daar mag een parel groeien in de wonden. Als we onze irritaties, datgene waar we allemaal aan lijden, en bij de een is het zus, bij de ander is het zo, maar als we die kleine en grote irritaties in onszelf, in anderen, wat in de wereld gebeurt, als ze dat brengen bij de Heer en laten omringen met zijn liefde, met gebed, met deemoed, met zachtmoedigheid, dan gebeurt het wonder van Gods genade en groeit er in datgene waar we zo kwetsbaar in zijn, een parel. Groeit het karakter van Jezus in ons. Komt er iets vrij van die heerlijke geur. Hij doet mijn duisternis opklaren. Hij doet jouw duisternis opklaren. Hij doet jouw mist opklaren. Lezen in Psalm 18. En vanmorgen, toen ik naar de radio luisterde, is een programma moeite waard als u aan de ontbijttafel zit om 10 uur op clara.be. Door Berg en Dal heet het. Door Berg en Dal, heel toepasselijk programma. Waar een fantastische interviewer, Padone, iedere keer iemand langs laat komen om te vertellen over zijn of haar leven. En vanmorgen was het een psychiater die breed uit en lang uit kon vertellen over zijn patiënten en depressies waarmee hij te maken heeft, gedachten en gevoelens. En wat mij vanmorgen vooral aansprak was, er kan een gedachte 's morgens langskomen. Ik moet zeggen, deze morgen ben ik ook met een heel bezwaard gevoel opgestaan. Ja, waar kan het in zitten? Je weet het niet. Zo van, jongens, dat je lijkt alsof je omringd bent door de mist. En dan zegt hij, die gedachten van, ben ik nog wel goed genoeg voor deze wereld? Ben ik wel goed genoeg voor God? Doet het er nog toe dat ik hier nog ben zelfs? Hè? Dat zijn van die bijzondere gedachten. Gevoelens van minderwaardigheid. Gevoelens van, vul zelf maar in. Dan is het goed om tegen jezelf te zeggen, ik heb deze gedachten. Dit gevoel komt langs. Maar ik ben niet deze gedachten. Ik ben niet wat ik voel. En als je bewust bent dat je daarvan bewust bent, dan kun je afstand nemen. En dan kun je zeggen, maar nee, ik ben een kind van God. Ik ben het waard om te leven. Hij heeft mij geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hij heeft mij aangesteld om een aanbidder te zijn. Hij heeft mij uitverkoren om een priester, een priesteres te zijn. Om een dienaar, een dienares te zijn van de Allerhoogste. En zo geeft God ons vleugels, komt Hij langs, door Christus Jezus onze Heer. En deze morgen, ja, er gebeurt veel op zo'n morgen. Als je naar hier komt, kon ik nog net een deel van de prediking meepikken op de Evangelische Omroep. En het ging nogal over een vrij zwaar onderwerp. over kindermisbruik op internet. Dacht ik, man, broeder, zwaar onderwerp, wow, wow. En dan op een gegeven moment stelde hij de vraag, maar God, waar bent u? Waar bent u in dit alles? Maar God, waar bent u nu op dit moment in Aleppo, in Syrië, in Irak, in Mosul? Waar bent u? En toen zei onze broeder, heel typisch voor God is dan dat hij een wedervraag stelt. Hij is er uiteraard, hij is er altijd. En dan stelt hij de vraag, mijn lieve kind, mijn dochter, mijn zoon, waar bent u? Waar bent u in dit alles? Waar bent u? En dan doet hij appel op onze verantwoordelijkheid. Dan herinnert hij ons aan die heilige roeping waarmee hij ieder van u, zoals u hier aanwezig bent, geroepen heeft. Om een zoutend zout te zijn, een lichtend licht, een kanaal, een tempel, waar telkens weer iets van zijn stille aanwezigheid in ons mag doorbreken, in een gesprek, in een gebed, of gewoon in ons aanwezig zijn. In het Oude Testament lezen we van een profeet die herkend werd door een vrouw aan de houding waarmee hij zat. Door zijn houding, zijn attitude, zijn levenshouding die hij uitstraalde, wist deze vrouw, dit is een profeet des Heren. Hoe zit het met u, hoe zit het met mij? Als mensen ons ontmoeten, hoe staan wij, hoe staat u? Hoe sta ik in het leven? Waar bent u, God? En dan zegt God, waar bent jij? Waar ben jij? En waar was ik gisterochtend? Gisterochtend, ja, je kan soms van die momenten hebben dat de Heer zegt, en nu ga je het huis uit. Nu ga je de benen strekken. Dan ga je naar je veld. Ik heb daar zo'n veldje, een beetje achter ons huis liggen, een beetje verder. En het was mist, er waren nevels. Nevels die over het land gingen. En dan ineens brak de zon door. Dat is, ja, u kent het allemaal. In Zeeland moet u het zeker kennen. Hè? In Zeeland moet u het zeker kennen. Maar wat een pracht. Wat een schittering. Over die dauw die zo lag te parelen over het gras. Je zou voor minder lyrisch worden. Het was schitterend. En schitterend, waarom is het zo schitterend? Waarom vertel ik u dat? Omdat ik al de hele week zo dat woord telkens weer hardnekkig in mij krijg. En ik probeer het iedere keer weg te duwen. Maar dan, ja, dan maak je gisteren mee, dan maak je deze morgen mee. En dan, dat is het woord, hij doet mijn mist opklaren. Hij is het die mijn duisternis weer tot licht maakt. En dan is de vraag, wat doe je, broeder en zuster, als het misschien op dit moment tegen zit? Blijf je hangen in de mist? Leg je erbij neer dat je niet kunt zien hoe je weg verder zal gaan? Wacht je af tot de zon de nevel laat oplossen? Waar bent u, God? Waar bent u, mijn kind, mijn zoon, mijn dochter? Ook al zie je op dit moment niet dat Gods zon vol liefde over jouw leven schijnt, toch moedigt Paulus je aan in Filippenzen 4 om je altijd te verblijden in de Heer, de zonne der gerechtigheid. Waarom? Omdat de Heer nabij is. Als je dat weet en je hem ziet in je mistige omstandigheden, dan maakt dat een wereld van verschil. Jouw redder die alles voor je over heeft, is bij je. En dan lezen we in dat prachtige boek van Filippenzen, wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens, verheug je in hem. Laat jouw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heer is dicht bij jou. Maak je nergens zorgen over. Maar bid voor alles. Vertel God al je problemen en verlangens. En vergeet niet vooral hem te danken voor alles wat hij doet. Dan zul je vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En dat is het wat hij ons wil geven. Die vrede die alle verstand te boven gaat. En die de wacht houdt over jouw hart en gedachten. Omdat je in Christus Jezus bent. Laat uw duisternis. Laat de gedachten die u ingefluisterd worden door de vijand van uw ziel niet het laatste woord hebben. Besef dat wat Maarten Luther ooit eens schreef, en u zult het wellicht al meerdere keren gehoord hebben, gedachten zijn als vogels. Ze strijken neer en daar kunt u niks aan doen. Gedachten, ze komen en ze gaan, maar u bent die gedachten niet, u bent die gevoelens niet. Waar u wel verantwoordelijk voor bent, zei hij, dat is dat ze geen nestjes in uw haren gaan maken. Ja, voor u is dat geen probleem, Ruud. Maar dat ze geen nesten, dat die gedachten, die gevoelens niet gaan nestelen, dat ze niet gaan wonen, dat je ze niet gaat voeden, dat het geen, wat iemand eens noemde, troeteldiertjes worden. We hebben allemaal, sommigen meer, minder of niet, we hebben allemaal onze troeteldiertjes. Ja, zo onze kleine zorgjes. Onze zieligheidjes, hè, waar we graag mee marchanderen, die graag een kopje opsteken. Maar de Heer zegt, nee mijn kind, laat die gedachten niet het laatste woord hebben. In het Frans is een prachtig lied. Ik zal het eventjes voor de Franstaligen onder ons zeggen. Dans mes ténèbres allume le feu qui ne s'éteint jamais. Heer, wilt u in die duisternis, in die donkerte waar ik soms door moet, in dat donkere dal, wilt u daar in mijzelf een licht ontsteken, een vuur doen ontsteken die nooit, maar dan ook nooit meer uitdooft. Een vuur op het altaar van mijn toewijding, van mijn algehele toewijding en uitlevering. We hebben het daarnet een paar keer gezongen, prachtige liederen. Die mij ook op dat moment de gelegenheid gaven om mij weer volledig uit te leveren. En zeggen, Heer, u weet alles. Zoals Petrus op een gegeven moment moest zeggen. Toen hij de Heer 3 maal had verloochend en hem aan het meer van Tiberias ontmoette. Heer, u weet alle dingen. U weet alles. U kent mij door en door. En ik voel en ik ervaar en ik zie in uw ogen dat u mij, in weerwil van mijzelf, toch lief hebt. Dat u mij draagt, dat u mij opnieuw bekleedt met die klederen van gerechtigheid, zoals we daarnet mochten zingen, met al die kleuren van uw wijsheid. Ik wil ook nog even stilstaan, ik heb nog een paar minuten, zie ik. Hoe kunnen we ervoor zorgen, vanuit die liefdevolle zorg, waar we het eigenlijk deze morgen over hebben gehad. De God die er is, die er altijd zal zijn, die ons zijn vrede deelt, die alle menselijk besef te boven gaat. Hoe kunnen wij dat vuur brandende houden? Hoe kunnen wij weerbaar blijven? En met weerbaarheid wordt bedoeld voor jezelf opkomen. Voor datgene, voor die schat die in u ligt. Om daarvoor op te komen, om dat niet u te laten ontfutselen. Hoe kunnen we het, die geestelijke weerbaarheid, hoe kunnen we die versterken en behouden, zodat we niet door het minste zuchtje wind omvergeblazen worden, maar stand houden? Dan wil ik heel kort stilstaan bij wat in de Korintiërsbrief staat. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Want hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Weerbaarheid. Weerstand bieden. Herkennen wat de vijand probeert te zaaien in uw leven en in dat andermans leven. in uw gemeente, in uw huisgezin en weerstand bieden. Weersta hem vast in het geloof, staat in de Bijbel. Onderwerp u aan God, dat is de eerste voorwaarde. En bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Maar de voorwaarde is dat we onszelf volledig onderwerpen. Dat we opnieuw die houding, die attitude hebben van volledige onderwerping en zeggen: Heer, zonder u kan ik werkelijk niets doen. Ik ben zwak. Ik ben klein. Ik voel me soms zo nietig. Zo overmand. Maar Heer, in die zwakheid kunt u uw kracht, uw genade ten volle openbaren. Dat is het wonder van Gods geest. Daar waar wij niet zijn, hij alles wil zijn in ons. En hij zegt tot ons deze morgen: u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. U wordt niet boven vermogen verzocht, in de andere vertaling. God is trouw. Hij is er altijd. Hij staat altijd klaar. Hij is altijd dichtbij. Dichter dan onze adem. Hij is in ons. En hij zal niet toestaan dat u boven vermogen, dat u boven krachten wordt beproefd. Want hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Zodat u er tegen bestand zijt. Zodat u weer die innerlijke weerbaarheid, dat die als het ware uit mag dijen. Dat er meer rek komt op ons vermogen om weerstand te bieden. Hij zal met de beproeving ook zorgen voor de uitweg. En ooit zei een broeder tegen mij: die uitweg mag je ook zien als een bron. Telkens wanneer ik beproefd word, wanneer ik verzocht word, getest word, en iedereen heeft zo zijn, haar, Achillespees, gevoeligheid. En telkens wanneer ik getest word, is er een bron vlakbij. En hij haalde het voorbeeld aan van Hagar en Ismaël, die weggezonden werd door Sarah de woestijn in. Op een gegeven moment was een kruik leeg en wisten dat er verder niets anders restte dan de dood. De dood van haar kind, aan wie ze haar laatste slok water had gegeven. En op een gegeven moment laat een engel haar een bron zien, vlakbij. Waar ze opnieuw kon putten, waar ze weer tot op adem kon komen, weer gevitaliseerd, bekrachtigd kon worden. En zo is het ook met ons. Telkens als wij getest worden, mogen wij weten: God is getrouw. Wij zullen niet boven onze krachten getest worden. En er is een bron vlakbij. Al is het maar, en hoe vaak heb ik het mogen ervaren, door gewoon de naam van Jezus aan te roepen, zijn naam uit te spreken. Zeg: Jezus, Jezus. Dat is de bron in mij, die ik mag aanspreken. Waardoor inderdaad ik die test mag doorstaan. En telkens als ik die test doorsta, dan wordt er als het ware iets toegevoegd aan mijn innerlijke kracht. Want wie rein is en rein blijft en zich niet wil laten verontreinigen door deze wereld, door de genade van God, die neemt toe, zegt Job, dat kunnen we lezen in Job, neemt toe in kracht. Dat is wat Paulus bedoelt, dat we in dit alles, en vult u zelf maar in al die beproevingen, in alles waar we aan lijden, dat we meer dan overwinnaars zijn. Meer dan overwinnaars. Niet alleen maar met de hakken over de sloot, maar dat we ons hoofd mogen opheffen. Ik heb nog 5 minuten, denk ik. Hoeveel? Tot 15:15. Dan heb ik nog 10 minuutjes. Ja, ik hou me aan de tijd, hè. Hou me. Ja. Broeders en zusters, we lijden inderdaad, als u het journaal opzet, is niet bepaald iets om heel vrolijk van te worden. We leven in een tijd waarin, heb ik soms de indruk, de ween elkaar sneller en sneller opvolgen. En wat zegt de Heer? Heft uw hoofden op. Dat is het woord dat vlakbij is, vlak in ons hart. In de Tweede Wereldoorlog, ik ga het voorbeeld nemen van wat zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelde. De Jodenvervolging. En als je die eerste films die over de Holocaust uitkwamen, nadat er toch heel veel jaren van stilte over zijn gegaan, of waren gegaan, dan kreeg je de indruk dat heel veel Joodse mensen zich als schapen ter slachting lieten leiden. Als makke schapen, zonder enige weerstand, zich lieten doen door de nazi's. Was er dan geen enkele weerstand? Was er dus geen enkele weerbaarheid? Niets is minder waar. Voor degenen die hun geschiedenis een beetje kennen, denk maar aan de opstand in het ghetto van Warschau, waar ze tot de laatste man, vrouw hebben gevochten. En onze Joodse broeders, die gebruiken voor het weerstand bieden, voor het verzet plegen, het Hebreeuwse woord Amida. En dat is eigenlijk heel moeilijk te vertalen. Het betekent zoiets als weerstand bieden, opstaan tegen. En dat kan gewapend zijn, zoals dat in Warschau, in het ghetto van Warschau gebeurde en op andere plaatsen. Het kon ook weerstand bieden, kon ook door smokkelen van eten en medicijnen een statement maken, werken aan weerbaarheid. Maar het had nog een veel diepere betekenis. En namelijk het heiligen van het leven. Het koesteren van de Joodse identiteit. Het koesteren en voeden van de hoop. Zelfs toen er alle reden was om niet te hopen. Het behouden van de innerlijke weerbaarheid om niet te haten, maar lief te hebben. En vooral om mens te blijven in onmenselijke omstandigheden. Zelfs in de meest verschrikkelijke omstandigheden van het ghetto, onder de rook van Auschwitz, bleken heel veel mensen in staat te zijn zich niet te laten ontmenselijken door het moraal hoog te houden. In de meest verschrikkelijke omstandigheden waar mensen vielen als het ware als vliegen, bleven er pelotons, bij wijze van spreken, eenheden zich inzetten voor het onderwijs. Bleef men musiceren? Bleef men naar de synagoge gaan? Bleef men... Een paar weken geleden was ik in kazerne Dossin in Mechelen. Dat is een sammellager geweest in de 40er jaren voor Joden. Meer dan 25.000 Joden zijn daar getransporteerd naar Auschwitz. En daar werd een concert gehouden. En het concert heette in het Frans Mème à Auschwitz. Zelfs in Auschwitz. Dat ging over de honderden partituren, muziekpartituren, die men heeft gevonden in heel veel vernietigingskampen. Zelfs in de modder werd er gecomponeerd. Kunt u dat voorstellen? Op kladjes, stukken papier die men had, met inruil van het weinige brood dat ze hadden, werd er muziek geschreven. Honderden partituren werden er teruggevonden. En die avond werd een aantal van die muziekstukken die men terug had gevonden, vertolkt. Zoals deze van Ilse Weber, de Joodse Tsjechische schrijfster en componist. En zij was als verpleegster aangesteld in Theresienstadt, concentratiekamp. En ze was daar aangesteld om verpleegster te zijn over een paar honderd kinderen in het hospitaal. Ze had niets van medicijnen, zalfjes om de rode billetjes bij wijze van spreken wat te verzachten. Niets van dat alles had ze. Ze had alleen maar kinderen die ziek waren, die aan haar werden toevertrouwd en haar armen werden geduwd van los jij het maar op. Zonder enige middelen. En toen zei ze, het enige wat ik had om het lijden van die kinderen, die baby's, die jonge peuters te verzachten, dat was mijn koesterende liefde en mijn liederen. Ze heeft 5 liederen, Wiegalas heet dat, wiegeliedjes, gecomponeerd die het concentratiekamp hebben overleefd. En al zingend met al die kinderen om haar heen ging ze de gaskamer binnen. Dat is wat de Joden noemen Amida. Dat is tot het bittere einde weerstand bieden om niet te gaan wanhopen, om je niet over te geven aan wat ze in het Engels het mooie woord despair noemen, van werkelijke uitzichtloosheid. Nee, ze ging met opgegeven hoofd ging ze de gaskamer binnen. Heel veel getuigenissen van momenten toen ze opgepakt stonden in die laatste fase van het vernietigingsproces, dat het Joodse volkslied werd aangegeven, dat men als één stem als het ware uitzong naar God, naar de belofte. Zelfs in Auschwitz bleef men zingen, bleef men componeren. Ik kan nog een tijdje doorgaan om te illustreren dat ook wij, broeders en zusters, worden opgeroepen om in deze tijden, waarin het soms inderdaad ons kan benauwen, waarin we ergens, zonder dat ik onheilsprofeet wil zijn, ons mogen verwachten aan moeilijke tijden, dat we ons niet zullen laten verleiden tot wanhoop. Maar telkens als gij samenkomt, zegt Paulus, telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets. De ene een lied, de andere een psalm, een woord tot opbouw. Daarom mogen we onze eigen samenkomsten niet verzuimen, zegt hij. Waarom niet? Naarmate gij de dag ziet naderen. Omdat we elkaar nodig hebben om elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken. Om het moraal hoog te houden, om te blijven zingen. Naomi is, want ik vergeet haar naam altijd, Naomi zit achter het klavier, hè. Als Naomi daarnet hoorde zingen, ik bedoel dat zeer goed, hè? 100% goed. Leeuwin die zingt. Als ik een demon zou zijn, ik zou het niet wagen om ook maar over de drempel te komen van deze kerk met Naomi die achter het orgel zit, bij wijze van spreken. Ik wil maar zeggen, dat is weerstand bieden, dat is dwars door alles heen, in alle duisternis en alle moeilijkheden, grijpen naar wat voorhanden is. Elkaar aanvuren, die Amida plegen, weerstand bieden. Dat is ons verzet tegen wat de boze wil aanrichten ook in ons midden. En daar wil ik u door de geest en van Jezus toe oproepen tot die Amida, tot die opstand, die weerstand. Laten we echte weerstanders zijn. Niet met wapens, niet met geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, zal deze vallei weer opgehoogd worden, zal deze berg geslecht worden, zal het worden tot een vlakte waar mijn geest van genade mag ruisen, mag blazen. Ja, laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. En wat het heerlijke is van het samenkomen, ik heb nog 2 minuten, het samenkomen is dat er gezaaid wordt. Er worden liederen gezaaid, er wordt woord gezaaid, maar vooral liederen. Elke morgen als ik opsta, broeders en zusters, wordt in mij een lied opgewekt. Je zult wellicht, hoop ik toch, ook die ervaring hebben dat u opstaat met een lied in uw hart en dat het begint te zingen in u. En dat illustreert zo wat de psalmdichter zegt. Heer, u hebt mij omringd met jubelzangen van bevrijding. En dat is wat hij doet. Het is als het ware de engelen die u toezingen, die u inspireren om te zingen, om zelf een lied te maken. Ook soms tegen beter weten in. Zoals die Joodse mensen tegen beter weten in volstrekte duisternis en ontmenselijking, toch opstonden en bleven staan in de modder, componeren, rustig verder gaan met de weinige kracht waar ze over beschikten. Ik kan u daar nog fantastische vertellingen over delen, maar dat is dan voor een andere keer. De Heer roept ons op om te vertrouwen dat als u morgen in uw keuken staat, op de werkvloer of waar dan ook, en alleen bent, en de verleider komt langs, de verzoeker komt langs, dan bid ik nu al dat de geest van God dat woord in u zal activeren. Van u hebt geen bovenmenselijke beproevingen te doorstaan. Want ik zal met die beproeving, deze test, zal ik voor de uitkomst zorgen. Er is een bron vlakbij. Er is een lied vlakbij dat zingt. Er is een broeder vlakbij die mag bellen. Soms kan het net dat telefoontje zijn en zegt, nu kom ik er echt zelf niet meer uit. Bel dan. Bel dan. Zeg, broeder, wilt u voor mij bidden? Zuster, wilt u voor mij bidden? En in dat vertrouwen, broeders en zusters, mogen wij verder voortmarcheren. Mogen wij zingend voortmarcheren. Wij zijn op reis naar huis. Zingend gaan wij voort naar ons huis. Prachtig lied. Heb ik in Vlissingen geleerd. Nog bij de oude broeder Lentink. Hè? Zaliger. Hè? Zaliger, denk ik. Nee, leeft hij nog altijd? Hij leeft nog. Man, die man blijft ook doordouwen. Dat is ongelooflijk. Hij doet ook zijn Amida. Hij biedt ook weerstand. En probeert nog te doen wat hij te doen heeft. Ja, dat is geweldig. Broeders en zusters, het was mij zeer aangenaam om u als publiek te hebben. Want u hebt een open en ontvankelijk hart. U sleurt als het ware de woorden uit mijn mond. Het is zalig om bij u te zijn. En bedankt ook voor het zonnetje waar u deze morgen voor gebeden hebt. God zegen u.